setki rewelacyjnych mega okazji. Na przykład karta pamięci microSD 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 49 zł. Teraz za jedyne 29 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, piątek, 28 listopada, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty szpiegostwa dla pięciorga obcokrajowców, dwóch Ukrainek i trzech Białorusinów. Minister Sprawiedliwości apeluje do prezydenta w sprawie nominacji w służbach specjalnych. Eksperci od cyberbezpieczeństwa apelują o rozwagę podczas zakupów w sieci w Black Friday. Pięcioro obcokrajowców z zarzutami szpiegostwa, dwie Ukrainki i trzech Białorusinów zostało zatrzymanych w ostatnich dniach przez ABW i policję. Grozi im od 5 do 30 lat więzienia. Prokuratura ustaliła, że podejrzani nawiązali kontakt z obcym wywiadem poprzez komunikator Telegram i realizowali na jego zlecenie zadania. Podejrzani realizowali zadania polegające przede wszystkim na wykonywaniu i przekazywaniu zdjęć infrastruktury krytycznej oraz innych miejsc kluczowych dla bezpieczeństwa państwa. W zamian za tą współpracę otrzymywali wynagrodzenie płacone w kryptowalutach. Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Troje podejrzanych decyzją sądu zostało aresztowanych na 3 miesiące. Jeden przebywa w szpitalu ze względu na zły stan zdrowia, otrzymał zakaz opuszczania kraju. Wśród podejrzanych jest także nieletnia Ukrainka, która została umieszczona w schronisku dla nieletnich. Minister Sprawiedliwości zaapelował do prezydenta o zakończenie sporu z rządem w sprawie nominacji oficerskich w służbach specjalnych. Przy okazji pochwalił funkcjonariuszy za skuteczną walkę z dywersantami. Waldemar Żurek podkreśla, że w sytuacji zagrożenia współpraca z Karolem Nawrockim jest konieczna. Ze smutkiem patrzę na to, że na przykład prezydent odmawia tych nominacji na pierwszy stopień oficerski właśnie oficerom służb. Wtedy, kiedy my ich potrzebujemy, jak przysłowiowa kania dżdżu. Więc tutaj apel ogromny do prezydenta, żeby przestał bawić się w te polityczne rozgrywki i skupił się na tym, co jest dzisiaj ważne dla państwa. Premier Donald Tusk uważa, że brak nominacji oficerskich dla 136 funkcjonariuszy służb specjalnych to sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki powiedział rano w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce, że sprawy braku nominacji pewnie by nie było, gdyby Donald Tusk nie zabronił szefom służb spotkania z Karolem Nawrockim. Taka interwencja to często kwestia życia lub śmierci. Lubelska Straż Miejska apeluje do mieszkańców o pomoc w dotarciu podczas mrozu do osób bezdomnych. W przypadku zauważenia osoby bezdomnej w miejscu nieogrzewanym, nie pozostawać obojętny na los tych osób i w przypadku, jeżeli zauważymy taką osobę w miejscu nieogrzewanym, prosimy o niezwłoczny kontakt z dyżurnym Straży Miejskiej pod bezpłatnym całodobowym numerem telefonu 986. Taka szybka reakcja z naszej strony może uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie. Apeluje rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola. Od października strażnicy dostali już ponad 140 zgłoszeń o osobach bezdomnych potrzebujących pomocy. Nowe zadaszone perony, instalacje fotowoltaiczne i przejście podziemne z pasażem handlowym. Dobiegła końca modernizacja dworca Warszawa Zachodnia. Stołeczny dworzec to jeden z największych kolejowych węzłów przesiadkowych w Polsce. Jako ostatni udostępniono pasażerom tunel, który łączy wszystkie perony. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że dworzec jest symbolem zmian na polskiej kolei. Mamy wreszcie nowoczesny, funkcjonalny dworzec Warszawa Zachodnia. Z nowym układem torowym, z nowymi halami. Nowe przejście podziemne i zmodernizowany dworzec podziwiało wielu warszawiaków. Nowa konstrukcja przypadła do gustu. Przestronność, te hole, tak, dojście, perony. Perony też, schody ruchome. Modernizacja dworca Warszawa Zachodnia kosztowała 2,5 miliarda złotych. Inwestycja uzyskała wsparcie Unii Europejskiej. Prace budowlane trwały 5 lat. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Uwaga na oszustów w Black Friday, ostrzegają eksperci z NASK-u. Radzą, aby nie ulegać presji czasu i przed decyzją o zakupie w sieci sprawdzić, czy to prawdziwa oferta, a sklep internetowy cieszy się dobrą opinią. Mamy Black Friday, na pewno wielu z nas natknie się na jakieś podejrzane oferty w internecie, dlatego uważam, że warto je weryfikować. Czasami prawda stoi jeden krok po prostu od nas, wystarczy sprawdzić informacje w jakimś drugim źródle. Wszystkich zachęcam dzisiaj do tego. Przypomina analityczka NASK-u Michalina Grzelka, także w kolejnych dniach w internecie pojawi się więcej ofert promocyjnych. Po wyprzedażach związanych z Black Friday przychodzi tak zwany Cyber Monday. To był serwis Trójki.

Pytałem dzisiaj AI, tak po prostu, co to jest lista przebojów. Dostałem odpowiedź, lista przebojów to po prostu zestawienie utworów, które w danym momencie najbardziej, tutaj cudzysłów, żrą. Najczęściej grane, najchętniej słuchane, najwięcej streamowane albo najmocniej kupowane. Zależnie od stacji czy medium, ranking może powstawać na podstawie głosów słuchaczy, sprzedaży, odtworzeń w serwisach streamingowych albo miksu tych danych. W praktyce to barometr trendów. Jeśli utwór wskakuje do top 10, to znaczy, że zrobił zamieszanie. No to tyle od sztucznej inteligencji, a od prawdziwego teamu tutaj z ulicy Myśliwieckiej dobry wieczór. Ja już się przedstawiłem. Dziś program realizuje Michał Jakubik, wydawcą jest Marek Pawlukiewicz. 19:10, możemy zaczynać. Dziś 81. notowanie, 81. rocznik, najlepszy rocznik, wiadomo, no właśnie, są dzisiaj przy radiu urodzeni w 1981 roku. Jeżeli tak, to proszę się odzywać. Można mailowo lista@polskieradio.pl, lista@polskieradio.pl. Można zadzwonić do Marka, 2 2 7 3. Można komentować posty social media Trójki, social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. I proszę pamiętać o fanpage'u Pierwsza Trójka myślnik słuchacze. Co tydzień mówię o tych namiarach, ale w sumie nie wyobrażam sobie, że kiedyś będzie taka lista, że nikt nie napisze albo nikt nie zadzwoni. A propos list przebojów naszych tutaj i ich wydań, no to już teraz mogę śmiało powiedzieć i zaprosić nawet na kolejne 82. notowanie, które odbędzie się w przyszły piątek. To będzie lista, uwaga, wyjazdowa. Jedziemy do Ełku. Tak, tak, jedziemy do tych naszych słynnych, młodocianych fanów ze szkoły podstawowej numer 7. No i audycja będzie nadawana stamtąd właśnie. Jeszcze nie wiem, gdzie to będzie, na korytarzu czy w klasie. Niezorientowanym przypomnę, że w szkole podstawowej numer 7 w Ełku uczy pan Paweł, który swego czasu namówił swoich podopiecznych, aby włączyć Trójkę, a dokładnie, żeby słuchać listy przebojów. No i tym samym udało się panu Pawłowi zaszczepić baksyla wśród młodzieży ze szkoły podstawowej. No i teraz w ogóle od kilkudziesięciu tygodni młodzi co tydzień spotykają się lub łączą na wirtualnych platformach, wymieniają swoje uwagi, komentują sytuację podczas każdego notowania, spisują wyniki, no i bawią się, ale co najważniejsze, słuchają radia. No i za tydzień robimy listę razem. No dobrze, czas goni, a w pierwszej tercji naszego spotkania mamy go bardzo mało, więc zapraszam do tablicy Depeche Mode, zwycięzców listy sprzed tygodnia. In the end, are you forever looking back at the past between the cracks, inventing sense where none is at, throwing sparks into the black? Heaven knows what's underneath. I use these words without belief. Does heaven help you when you pray? I don't think so anyway. In the end, Depeche Mode. Nagranie, które powstało jakiś czas temu, ale dopiero ostatnio zostało rozpowszechnione. No, zwycięzcami, zespół zwycięzcą jest naszego ubiegłotygodniowego notowania. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. Teraz 14 po 19, cykliczny odcinek, a kiedyś to było. Powiem szczerze, że odkąd bawię się tutaj razem z wami, drodzy słuchacze, w archiwum listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia, chodzi mi po głowie to nagranie non-stop. No i czekałem na moment ten, kiedy będę mógł je zaprezentować. No i tak się okazuje, że ten moment jest akurat dzisiaj. I feel so unsure as I take your Ale ciarki wtedy też pewnie były. A kiedy 1 września 1984 roku pan Marek prowadził 124 notowanie i Careless Whisper zadebiutował właśnie w nim. Spędził 35 tygodni na liście, 4 razy utwór był na miejscu pierwszym. A kiedyś to było. Ja dziękuję za wszystkie sugestie dotyczące tego wątku. Niestety nie wszystkie mogę spełnić, no ale dzisiaj jeszcze jedno nagranie. To piosenki, które kojarzą się z Trójką, kojarzą się z listą, niekoniecznie zawojowały notowania, tak jak pan Daniel Olbryski w Potopie, chociaż zaraz. Kolejna piosenka zawojowała i to przez wielkie Z. Sometimes I get to feeling I was back in the old days, long ago. When we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. The bad things in life were so few. Thank you. 58 tygodni na liście. 58 tygodni. These are the days of our lives. Formacja Queen. 10 stycznia w 92 roku. Lista prowadzona przez pana Marka. Wtedy to nagranie zadebiutowało 14 razy na miejscu pierwszym. A kiedyś to było. 23,5 minuty po godzinie 19. A teraz głosujemy. Możemy głosować. Dzisiaj nowe propozycje, w tym między innymi ulubieńcy słuchaczy Trójki, zespół Metro, Nic nie płonie. Oto ich nowy singiel. Co chcesz przestać powiedzieć, kiedy nie mówisz nic? Trwanie na wyniszczenie, kontakt bliski do krwi. Gdzie twoje oczy marzące, uśmiech szczery bez dna? Co chcesz przestać powiedzieć, obiecujesz, obiecujesz, obiecujesz. I tak płyniesz w słońcu na krawędziach, tracisz kształt. Nic nie płonie, nic nie płonie tak jak ty. Prędkość, którą pędzisz przez ostatnie 7 lat. Nic nie płonie tak jak ty. Lepiej nie mów mi nic. Czy to złość, czy zmęczenie? Winne są twoich krzywd. Pytasz mnie, gdzie jest wyłom. Wyłom jest w każdym z nas. Zgasły iskry po widok. Obiecuję, obiecuję, obiecuję. I tak powiejesz w słońcu na krawędziach. Tracisz kształt. Nic nie płonie. Nowy singiel zespołu Metro w zestawie do głosowania. Tam 100 nagrań od dzisiaj, między innymi nowy utwór Tilaf, nowy utwór Kwiat Jabłoni, Jordan Rakej, Kaja, Dawid Tyszkowski. Jest w czym wybierać. Pierwsza Trójka. No i to jest ten moment, kiedy biegniemy, zaczynamy poczekalnię, ona do 20, poczekalnia do 81 notowania. W poczekalni mamy dzisiaj, uwaga, 5 nowości, no i nie będę ukrywał, że takie pasmo nowości rozpoczynamy w tym momencie. Na 50, ale bym zjadł. Ramen, Natalia Przybysz. Jemy razem ramen, gdy jesteśmy same. Dziś ugotowałam coś na twoją ranę. Chociaż słyszę lament, w twojej głowie zamęt. To skomplikowane, wiem, to skomplikowane. Ale teraz ramen, smacznego kochanie. Zaraz serca spadnie, ten okrutny kamień. Zaraz czułe słowo, słowo stanie się ciałem. Ale teraz ramen. Bo ten świat to nie żart, trzeba sił, by im trwać. Czasem serce jak ptak, co zaczyna wracać sam. Tam, gdzie zawsze jest ktoś, bo to gniazdo, to dom. Tutaj ważny twój głos, upadek i wzlot. Natalia Przybysz, ramen na 50, 27,5 minuty po godzinie 19, tak jak powiedziałem, pasmo nowości. No, gratuluję i dziękuję za te wszystkie głosy, bo przychodzi ich w tygodniu wiele, dzięki czemu lista fajnie się klaruje. Charlie XCX 49. I'd rather drown in a stream. I'd rather light myself on fire. I'd rather wear all these scars. I'd rather watch my skin bleed in the eye of your storm. Chains of Love, Charlie XCX to tytuł tego nagrania. Jeżeli chcecie, aby było wyżej, no to głosujemy. Pani Marta pierwsza napisała: są i słuchają, rocznik 81 najlepszy. No właśnie, proszę dzisiaj o kontakt. A teraz w paśmie nowości Megadeth. Pytanie trash metalu, formacja Megadeth też na naszej liście, to znaczy jeszcze nie na liście, na razie w poczekalni. I Don't Care 48. 47, Amy MacDonald. Running around on my own again. My adventure in the rain. I can't find my way through this concrete mess I made. No one seems to care at all. They look right through. I know, but I've seen it all before. And you know. Pani Magda napisała: dziękuję za George'a Michaela, śpiewałam prowadząc. No właśnie, Carlos Whispers to zawsze, o każdej porze dnia i nocy, chociaż teraz pewnie nie wszyscy się ze mną zgodzą. 19.32 na naszym zegarze, piątek w Trójce wieczorem, no to lista przebojów, jakby nie było. Między 19 a 22 bawimy się w pierwszą Trójkę. Teraz do zabawy zapraszamy Błażeja Króla 46. W betonowej klatce minę ma nie tęgą. Czuję, że chcę wyjść. przykryłem kocem, by nie razić światłem. Jestem tego pewny, ona udaje, że śpi. Wczoraj w klatce schowana, dziś już pod poduszką czeka, plany zmienia pod siebie. Jutro jest jej dzień. Chciałeś prawdy, więc proszę, bestia w ciele człowieka. Zasłaniamy rolety, permanentny cień. Tydzień temu 41, dzisiaj 46. Błażej Król, Moja Bestia, Podwórko Polskie, Mówię Ci Nie, 45. Miałem mieć cel, znowu się będę snuł. Nocą jest lżej, nie dzwoni nikt przynajmniej. Krótszy mam cień, boję się jakby mniej. A rano zacznie się od nowa. A kto tak nam śpiewa na antenie Trójki? Krzysztof Zalewski, Dry School, Dry School. Mówię Ci Nie, 4 do góry na 45. Przypominam, zachęcam i namawiam do głosowania. Strona www, zakładka lista przebojów, 100 propozycji. Proszę zaznaczyć swoje ulubione. Być może wśród nich będzie Wirażko, dni, które przed nami. 9 na dół, 4, 4. Ten ładny dom, sąsiedzi też. Wakacje nad morzem. Jest piątek i nadzieja, że wydarzy się coś, czego się nie da zapomnieć. Choć parę takich chwil, których się nie da zapomnieć. Kocham to miasto i nadal kocham w nim. Chociaż ciągnie w dół, coś nas trzyma tu. Gdy świat nie daje zasnąć, znów liczą się te dni, które ciągle przed nami. Wirażko spada 9 pięter, 19:36, 2 dwójki, 7 trójek. Marek Pawlukiewicz przy naszej radiowej słuchawce, a w naszych radiowych falach eteru, na naszych radiowych falach eteru, no nie spodziewałem się, że tak zagłosujecie, bo to stąsi, ale 11 na dół. Rok 2025, a oni zaskakują, no bo trzeba to powiedzieć, to nowe nagranie zespołu The Rolling Stones. Szkoda, że 11 na dół, I Love Ladies. Niedługo reedycja, niedługo można komuś zrobić wspaniały prezent świąteczny. Tymczasem skrada się do nas pomału ze swoim nagraniem Lola Young. Spiders, to jest tytuł tego nagrania, które myślę, że bardzo dobrze znacie z anteny Trójki, no i z tego, że pojawia się co tydzień znowu w poczekalni, dwa do góry na naszej dzisiejszej, w naszym dzisiejszym zestawieniu. Lista @polskieradio.pl, DJ Element, Krystyna Prońko, Niewypowiedziane Światy, 4-1 dzisiaj. Usta drżały zimą, może wiosna zerwie z nich te akcyzy ogólników. To nawet nie jest krok od decyzji, to dźwięk. Trzeba go chronić, by żył, jak najdalej go nieść. Z samego wnętrza, to ledwie pół metra gdzieś. Tak naprawdę to sam wiesz, że wcale nie. Czemu boisz się mówić, co tam jest takiego? Czasem paplasz godzinami, choć totalnie nie wiesz czemu. Oprócz wcześniej wspomnianych przeze mnie artystów, w tym nagraniu również Kuba Knap i Ryfari. I ta ekipa dziś na 41. miejscu. Tutaj też ekipa, bo tu kilka osób. Zaraz ją przedstawię, ale na początku powiem, że to miejsce 40. Proszę bardzo. Manna, hosanna, różaniec i szaniec, i jazda, i basta, i stop. Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą. Nie grają na bis, chociaż żal. Zanim więc serca uparłość ogłoszą, na bal, marsz na bal. Szalejcie, a orty, ja idę na korty, roboto, ty w rękach się pal. Miasta nieczułe, mijajcie jak porty, bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony, zależy czy tu, czy gdzieś tam. Póki żyjesz i śmiej się do żony i pij zdrowie da. W tej pierwszej godzinie czasu mało, więc powiem szybko. Maryla Błażej, Igor Misia, Niech żyje bal na 40. A na 39. też z polskiego podwórka, ale z zupełnie innego bieguna. No i to fajne, że te naszej liście różne naprawdę klimaty muzyczne. Kury. Wykupiłem nam kwaterę w nekropolii, tuż pod lasem, gdzie jabłkowy szumi sad. Gdy zaśniemy obok siebie, będzie lekko nam jak w niebie. Naszych mogił nikt nie ruszy 1000 lat. Opłaciłem wieczny pobyt na srebrnikach. Nie zamartwiaj się, kochanie, wszystko gra. Gdy zgaśniemy przytuleni, poślubieni i spaleni, towarzyszyć będzie nam melodia ta. 17 minut do 20. Jesteśmy w poczekalni do 81. notowania listy przebojów programu trzeciego. Pierwsza trójka, a teraz przed Państwem Lady Gaga. Like the words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal. You stole my thoughts before I dreamed them. And you killed my queen with just one pawn. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry. Can I keep on dancing until I'm dead? Dancing until I'm dead. I'm dancing until I'm dead. Yeah, I'll keep on dancing until I'm dead. I'm dancing until I'm dead. Co zrobić, żeby słuchać więcej tych utworów w większych fragmentach? Dzień dobry. Wystarczy głosować www.listaprzebojów. No i wtedy sytuacja się wyjaśni. Mary z Polski. Zawsze jak wjeżdżą przez Niemcy do Polski, zbiera się we mnie fala miłości. Wszystko rozumiem, patrzę klarownie. Deszczowe szyby, panie na trasie. Spogląda na mnie orzeł podświetlony po polsku. Mówią i ktoś jest wkurzony w gazetach. Wreszcie znajome są głowy, złotówki, hot dogi, skabowy. Kocham Polskę to tytuł nagrania, które wykonała w fragmencie Mary z Polski, 6 do góry na 37. Dzisiaj 81. notowanie, które rozpocznie się kilka minut po 20. Rocznik 81. Proszę dać znać, kto dziś słucha radia. No teraz największy skok w poczekalni. Błażej Król. Tydzień temu, dziś 36. Błażej Król, wszystko. No i teraz miejsce 35, czyli najwyżej notowana nowość w poczekalni. Aerosmith, Young Blood, Wild Woman. She's 5 nowości w poczekalni, to jest ta piąta, najwyżej notowana na 35. Aerosmith, Youngblood, White Woman. Można głosować, trzeba głosować. O tak, 34, Big Cits, Make Love, Not War, to 3 na dół. Big Cis w poczekalni, dzisiaj na miejscu 34. Make Love, Not War. 2 dwójki, 7 trójek. Proszę dzwonić. No właśnie, lista do 22. Ta przebojów po 22. Piotr Metz i lista osobista. Poza tym program trzeci ma wiele muzycznych atrakcji do zaoferowania w ciągu całej doby. O tym chyba mówić nie muszę. Gorillaz i Idols. You're deafened by the headlines, or does your head not hear at all? Are you pacified by passion? Are you armed to the teeth? Are you bubbling at the surface of what's cooking underneath? Are you dying for an answer for what they call good grief? But there's a terrific chance there's nothing beyond what you believe. God of Lying to jest tytuł tego nagrania. Zarówno Gorillaz, jak i Idols w przyszłym roku na koncertach w Polsce. Tutaj połączone siły i one na 33. A na 32, no coraz bliżej tej ścisłej czołówki. Ciekawe, czy się uda. Dracula, Tame Impala. No i wiedziałem, że tak będzie. O, właśnie, może to będzie w archiwum LP3. Zespół Tame Impala, Dracula, typowo wiosenno-letnie nagranie, które, no nie wiem jak z drugiej strony, no ale sprawdza się również podczas brzydkiego listopada. Tydzień temu na